Duševno sem bolna. In moj ljubi tudi. Imava enega otroka. Drugega še nosim. Zelo sva srečna, če nisva med zdravimi ljudmi. Potem se spremenim nazaj v malo punčko izpred 20 let in se gremo sankat sredi maja s hibe na hrib. S hibe na hrib. Že takrat sem bela kot nevesta in usekana v glavo.